أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا جوز ما تلاوت كده ده سورة الأنعام ده بنزيوشتم آيات تشروع پر یو دیر شم آیات بانی نو ختم سوی دا جا اول سرچ دا جا ما دا سبک را شروع کی تر دا غا شپوش وشتم آیات پر یعنی دا پینزی وشتم او شپوش وشتم دوار دا جا را بات دا ما قبل سردادی چی پا ما قبل کی کستی سپا یادی پا تیرو سبکانو کی دا توحید دا لا الویل سوی و او دا نبی علی صلاة و سلام دا رسالت تا همویل سوی و او د فرمن په سبکی کې پر دوغ دواړو چې چا به انکار کاوه د هغو دپاره هغه عذاب هم ذکر شو. یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاؤکم. وسا شریکان راولی چا توحید منه منی نو د هغو دپاره خو دغه چې معنا سوال پوښتنه بیا ځینې کیږي د عذاب دپاره. خلاصه د خبرې یې ده چې په سابق کې د الله توحید او د رسول علیه السلام رسولوالی داغه دوا په دلایلو ثابت سی و چې چا نه منل د هغو دپاره یې وعید و عذاب ذکر کړي. اوس چې بیا دی دا بل اصولي مسله پسې راپورته کوي چې څوک قرآن نه مني که توحید نه مني هم هغه د حساب کتاب کې دی که رسالت نه مني هم که قرآن نه مني د جه سره دغسې حساب کېږي دغسې سزا ورته ګوري. دا درېیمه اصولي مسله سوله د عقایدو د قرآن حقانیت واجب دی. که څوک قرآن حق نه بولي د ملایانو بابلالي و خبرې بولي نو هغه ته دغه عذاب بیا ګوري. نو اول یې د منکرینو دپاره هغه قبح بیانوي چې کوم څوک چې قرآن نه مني قبیح خلق دي. پسې وروسته هغه وعید پسې بیانوي. دغه دوه مضمونه دلته اوس راځي د خیره سره. نو الله فرمای وای و منهم بعض دا کفار څخه من حق څوک یستمعو چې غوږ نیسی الیک و تعت د نبی علی السلام مجلس ته براله تاسې به سم ناست وسړي چول دی منی ګرد خبرې چې به د قران کریم خلاص شي د رسول علی صلوات و سلام حدیث چې به خلاص و بره بره و غرزی بره ورته وره بره دا خو ګرد په خوانی کې شه ماتره عمل میږي ما چول دا رښتا ته و حکیږي په پای کې به خبره به دا و ساغه د سمع چې هغه ژوند وي په پای کې دا غزه نجسه خبر به درته راوته نو الله دا وایي و منهم بعض په دې کفارو کې خو من هغه څوک یستمعو چې دوی غوږ نیسي الیکه و تاته چې ته قرآن کریم تلاوته یې تېر تبصیره یې و اصحابو ته ده غوږ ورته نیولی وجعلنا الله وایي نو موږ ګرځولي دي على قلوبهم پر زړو د دوی اکنتن پوشونه اکنه جمع د کنان ده کنان پوش ته ویل کېږي چې یو شی په کښې کې خوندي وي الله وایي موږ د دوی په زړو کې چې دوی پر زړو مو پوښونه راګرځولي په پوش کې دي یو شی چې په پوش کې وي نو بری کرښه مشه نه وررسېږي خوندي وي د الله ته د ده زړه بس په پوش کې دی د قرآن کریم نقش پر ده نسي راتلی چې ته د قرآن آیاتونه پر نقش کوې چې دی ومني دا په پوش کې دی وجعلنا موږ ګرځولي دي على قلوبهم پر زړو د دوی اکنتن پوښونه ان د دې دپاره د دې جاته څخه یعنی دلته د ان د مخه کراهته ورسره کښېږده د جاته د کراهت ان د دې د مکروه ګڼلو د بد ګڼلو ان د دې یفقهو چې دوی پوه سي هو په دې قرآن الله وایي دغه زما نه ده خوښه چې په پوه سي وفي اذانهم او ګرځولی مو دي په غوږو کې د دوی وقرا کڼوالی غوږ مې ور کڼ کړی دی د قرآن کریم د قبول په سماع نسي را څه اورېدلی چې قبول یې کړي دلته نو دستي سوال وارد شو چې نو کافر خوراکۍ خو نه دی ملامت خو الله یې زړه په پوش کې پیچلی دی نو د ده د الله سره زور رسېږي نو څنګه ایمان را وړي خو الله وایي ما یې زړه په پوش کې ګرځولی دی اوس د قرآن کریم خبرې دي د زړه ته نه ورسوه کېږي په غوږو کې مې الله وایي کڼوالی ور وهلی دی چې دی د حق د خبرې د اورېدو څه کڼ دی معنا دغسې ښه ظاهر اوري لکه خر چې اوري نو خر څه کار ځینې واخلي دی هم دغسې دی الله ما کڼوالی په کښې ورګرځولی دی نو دی به را وایي زه خو معذور یم الله پاکه ملامت خو ګرده ته چې غوږ دې را کڼ کړي زړه دې په پرده کې را وپېچي او بیا مې نو دوژخ ته اچوي ولې دې ایمان نه را وړي ملامتیا خو پر تا ده زه خو عاجزه بنده هم نه ده دا لکه په ختم الله على قلوبهم کې هلته موږ ویلي وو چې دلته الله پاک دوی څنګه یاد کړی و من هم د دغه کافرانو څه دا دونه اغلس کافر دی د وخته څه د کفر کړی دی کړی دی اوس یې په سزا کې الله دغه ورلره ورکړی دی داسې نه دی چې الله د وار د واره د ده زړه په پوش کې جوړ کړی و الله وار د واره د ده زړه سم دم اسلام ته اماده پرافطره کې اسلامي جوړ کړی و د ده د ذهن صفحه بالکل و دغه ته اماده وه چې د قرآن آیتونه معنا د اسلامي عقیده پر ده باندې نقش شوې وای چې ده کفر کاوه کاوه کاوه فاسده یې کړله چې اوس یې فاسده کړه الله به را وایي اوس نو مګر سره پر وکړ موږ به مثال درته ووایو یو کوچنی هلک ته مو کتابچه په لاس ورلره ورکړه یا یو شریر هلک دی چې هلکه پر دغه به نو ته ښایسته خطونه کاږې یا یې د سکول یا یې د مدرسې پر دې به مضامین کاږې ده نو چې غالان پر کښلي دي شرموشان یې پر کښلي دي پیشان یې کښلي کتابچه یې ډکه کړه چې را وړي بلا ورسره څیرې که دغه را نو تازه له مسور کړي زما کتابچه خیر اسیر کړه نو خدای کتابچه پر دار کم کړي او چې رسېل مګر دا نو بار چی کېدل پر دې بسم الله بار بیا زایدل ک الحمدلله پر زایدل ک پر دې مضمون زاید دی نو کافر خپل د ذهن صفحه خرابه کړه الله عز وجل که سره په پوش کې پاش زول نو دا د غس پوش دی د ګرد مرد لپاره چې بیا جنوم په نصیب نشي دا سزا اندي سزا الله د تور لر ور کړه د شنه دی چې الله وار د وار د په پوش کې واچو کافر عذر پیش کې چې تاسو لر راځه باندې کې الله ماته په کلو کلو ستاسو لري لکړی په پوش کې منو اچولې تا کار د جن نه ځنی اخستی تا کو پریات کول دغه سوال دلته خلک واردی جواب دغه دی چې دا په سزا کې د ده د کفر دی یعنی د ده کفر مقدم سو دا زړه په پوش کې اچول دا وروسته سوله اوس نه الله وایي ما وربند کړو دا د ده کفر مقدم سو دا پر غوږ باندې د کوڼوالي مهر وهل دا وروسته سوه دا یې سزا سوله بېرته به کېدای شي خبرې تاسې داسې متوجه یاست وجعلنا او موږ ګرځولي دي على قلوبهم پر زړو د دوی اکنتن پوښونه په پوښو کې مو راچولي دي د څه خاطره د جاته څخه د بدګڼلو ان د دې چې الله اوس مې نو بد ایسي چې دی په دې خبره ځان پوهوي ان د دې خاطر یفقهو چې دوی به پوه سي هو په دې قرآن ما په پوش کې ورواچو وفي اذانهم په غوږو کې د دوی مې وقرا کوڼوالی وقر دا دروندوالی ته موږ په پښتو کې وایي پلانۍ په غوږو یو څه دروند دی دروند دا معنا چې غوږ یې ژر نه به اداره کېږي چې خبره ورلره ورسي چې شپږ نارې پر وکې په زور نو بری غوږ وخت را ویښي چې ښه ماته دا وایي نو د دوی په غوږو کې هم دا رقم دی وقرو دروندوالی دی وإن يروا فسيالا دا دي كفر دسي بياني وإن جرو كدي ويبيني كل آية كنا هرا على مو نخش دا قدرت الله چ الله پاک در رسول پر لاس وشکاره کی لا یؤمنو بها لا یؤمنو دی ایمان نروری بها پر داغ آیت و علامه بانی مانا نبی علیه السلام بایوا معجزه شکاره کی بلا بشکاره کی بلا بشکاره کی چنور توی که نسی که ولی دی بدی سکارون خارق العاده ور تشکاره کی نو ایمان براولی علاوه چی گرد آیتون ور تراسی دی پر یو ایمان نروری و این یرو کدوی ویبینی کل آیت هر معجزه هر اغا نخش د قدرت الله لا يؤمنوا دي إيمان باورنك بها فراغبا تر سواغتينك حتى تر أغا وقت فوري تر دس وقت فوري إذا أغا وقت جاءوا جدي راسك وتاتا تر دس درجة فوري دي منكر دي جدي وتاتا راس يجاجلونك يجاجلون جغراو دعوكي كستاسر دا منكرين دوا كسما جديني كسان جي شاغ خبري دا جن نماني دا غي وزن أنا وزي جاغنك دا بل شوخ چشمي دا خي مني أمنا چراس مقابلام شروع كي تا داس ودا خدس كيش تا داس ودا خدس كيش دا مجادلة كي حتى تر دس درجة پر دي إيمان نرر دا حتى دا اغلا يؤمنو دا پارو دي خو إيمان نرر حتى تر دس درجة دوغن شوخ چشمو بيابا كزن جور سيوي جي إذا آغا وقت جاو چه دي راس كوا تا تي يجاجلون دي جگره كي كستا سر دعوة دا دا لاس جنگ نكي دا خلية دعوة دا سر كي سنگ دعوة كي دا دي پسي علاوه يقولون يقولوا واي الذين دغ خلق پروچ دا کافران کنی خفیواز زمیرم کار کدی چی یقولون و هم دوی داس وای دا دا کافر پا نامای یاد که مخی مو دا کافران رو دا جوجه سخری وسی بیا دا کافر پا نامای دی چی برملای که یقولو وای صوفم الذين دغ خلق پروچ دی کافران سیوی جی دا چستا مجلس راس مجادله که دیس خبر که این هذا این ندی هذا دا قرآن الا دا خودی اساطیرو کسی الاولین دا پخوانی خلو تا خود پخوانی خلو کسی جی کسی دلیل لری چو وزا تا تو اما چه داسی دغه دا مثال پا تو شادی و بی بو دارا کم چه رسیوی جی بارای انو داسی کسا و تو اگه جی دلیل سم دلیل یه نست دلتا پا خواب بس پیجور دارا کلو نکوالا یا آدم خان و درخانه و دا وجدا کسا دا تا بی دلیل اساطیر دا غسی بی دلیل قصو توی چه داستا قرآن خو گرد دا غرکم دی اساطیر مانا قصی جی بلا دلیل الاولین دا پخوانوی دا پخوانوی سپیجوری سی کسی از دا کردی و سیرم دا قرآن شریف پریشی دیو داغه سي در توای دوغه نو مجادله در سره کی دوغه سپینسترګي و هم ينهون عنه تر مجادله چې سره کیرسه دا مجادله دوغه نو بره سي سخته سوي ده چې دا په څه کار کې ګوره و هم دي ينهون خلق منع کی عن کو د قران نور خلق تم وای بره چې ایمان پر رانو خطابات دي بیر چې سفر له ساو کال شات دي بیاي دا کفار د کمونستان خلکان یو بدا علماء و تا لقور که و دا مرتجعین و دا کپیر گرد مر یو ناولا دنون دا مسلمان تا پیدا که چه دا غلدن مسلمانان برا و سر بدرگا که لکه وست جدید مثال پتور دا داشت گردی دا الکایده دی وست رتایا چه الکایده پا مانا پویش دا چیش دی داشت گرد پا پویش دا چیش دی خو کپارو پا خلی که ورک روست لوی و چنه یو شد گرد آوی باز دا داشت گردی دا داشت گرد سیو تور بلا برا جوڑا کرده بابا خود کجم لا داشت گرد بوجه دا چا کوری ورطا کوری چا کورتا ورشتی دی دا القاعده دی القاعده معنا دا چې یعنی تور یو ورته خو چې دملا القاعده دی خلاص تا غملا خو د کرو د تر سر لیس خو نه به د چاپ شو د تجاوز کړي نه به د چاپ رالک باندې دا څه شو دا د نو من ما جن ولاده کباله پرش چرګ دی برای در سره بدرګ کی زغلی نو هغه کمونستان خبرې مې ته کول په هغه وخت کې به خلکان کامیاب وسو پر د علما وي د مرتجعين نو مچ شو دا تور ارتجاع ده دا تور ارتجاع ده بس عوام ناری وي تور ارتجاع ده دا تور ارتجاع ونی ول په میراث به ملات ټینګ بیا بل اسن ورو ته د باندې بخلګو سر بیا یو تور ارتجاع پیدا کړ دل کې نیول یو چورتول چې تور ارتجاع چی شه ده دغه په معنا نه پیدي مرتجع دا معنا کمونستان په دغه پر ملاد ارتجاع نوم یشو بارای و دی خلق بیر تراجع کیره و سیه زج جامعیت ترقی ور کوم و ملت ترقی ور کوم د پر اوس بیر ته بیا د نبی علی السلام د ور مسج بندی کی بیر ته حلال و حرام بیر ته بخور مور دا روا ده دا ناروا ده دا سود ناروا دي دا پلانې روا دي دی بیر ته ما ته غنی زام راوږي زه ترقی کوم داس څو کاله مې کوشش وکړ پالټي مې دلته په جمل کې وزغلول خلک مې درته غزا راوي ساغه چې شید لیت سره وو ته لال کوان انجونی ګټ تعلیم سره کی مګر دای بیر تر وسی شاتی بای بای سره جلا کی بیا چا دریا نی په اغوندې نو بیا مرتجع وری بل مرتجع منا شاتت لون کی چره وس بیر ته شاته دي دغه سن مان پرجدې نو دی ام دغه سی وای و هم دی ینهون منع کی د خلق عن هو د قران چې قران ته مورز مرتجع کی یی شاته دی بیا بیر ته زړی خبر راجوندی کی وينأون عنه

بیا خطاب یا نبی علیه السلام ته دی یا هر مسلمان او مخاطب ته دی چې خطاب ورته کول کیږي کته ووینې څه وخت ایزغه وخت وقفو چې دی ودرول سي علی ربهم پر حساب د رب دی الته دی وقفو رس علی النار ذکر کړی چې دی ودرول سي پر نار باندې پر پولیسیرات باندې دلته وای وقفو علی ربهم چې دی ودرول سي پر رب معنا د رب پر حساب باندې خدای حساب وو دغه دوره خدای د شم پر وځای چې سره ته بنوي چې الته ول چې پر اورې درې دلته بیا وای چې الله پاک پر حساب درې خدای ګرد ټول ترازو جنت د وځ خپل تګر سره حاضرې نو په دلته په دغه نامه بیا یاد کی چې دی ودرول سي علی ربهم یعنی علی حساب ربهم پر حساب در رب ودرول سي راز وز در رب سره حساب وس راس در رب سره مخ مخ دلته بنو قال علی ورتو وی ودته الیس هذا بالحق الا پشتنه کی پزیر عدم ملائکه ورتو اس چې الیس ای ان دی هذا دغه عذاب دغه دوزخ دغه طول ترازو بالحق ده حق دی کنه دی تاخونه منی تولتی لکه د خلق باب الله جنبیان مم خطاباسی علماء مم خطاباسی چیر وی حساب کتاب چیر و دلته بیا طول ترازو دلته بیا عمل نامی دی رازی د انسان د ګر د ژوند خبرې پکشي کی دا ولکه د چاپلار پشایو سره ویلی کی د پرسته لاس کی ورکی او وس خو نو څنګه شسو چې علم و د وکړله وس چې د یو انسان نه د سلو انسانانو ګر د ژوند ویلی کی په دوغله شي کی ورکی لکه دا نو میموري خو تاسو وسله دلته تر تصویره و در فلم و در ارشه گرده با پکشی کش داغ دی وسی و بار وستون اسان اسوه نو چه بنده دوغون علوم دوغون قدر تصویرون و کانیان و قسیر آجا مقی پا دوغون شکی پر لرگی و ایدا دو نجیبه ده مازی جیبه رو غطا و حجمه نغطی دوغون قدر ده تشوا وزیپا ده دا شل جیبه ده دا دیش جیبه ده دا سور غویش پس غطه ده لی یا لرمون یالتا پا پت باتین دماغی غط دی دا دوغون قدر نو چې دا عمل نه مره بول عزت پر استلاس کوي بالکل صادق قسمه ته دا یو انسان غم کوي واګر د شیان به زم چې د ګرد انسانان د په یو مموري کې سره ځکه می علاقه کولای شي چې بنده دغه قدر کولای شي د الله مموري خو مش علای جوړي په حق به ډیر حکمتونه دي نو دلته به الله ورته الیس ایا ندی هاذا دغه شیان دا ګرد چې حاضر دي بالحق دا حق مې ته خو نه منل تا ول چیرې عمل نه ما چیرې و ټول ترازو چیرې دي حساب کتاب چیرې دي دوزخ او جنت چیرې دي دا اوس ته ورته ګوري خدای دی ویني دا پښتنه چې الله ځنی وکي د دې د پاره په دا پښتنه هم زیره یې په خبره فوس بیا ته سې کېدلې سې گایګای چې وغل نیول سوی اغه قانوندان یا قاضي چې پښتنه ځنی کېده د مجلس پر کوم سره کوي اره خبره لو په غوړی چې دغه څنګه و بوکه بیان وس وکاله دا څنګه دلتم هغه پزیری چې دا غل په خبر الای پزیری په دا خبره چې دا وس حق د کنه د تا خپل ته نه منل قالو دی وای دغه منکرین چې دا د اخرت نه مني بلا ولنا یا الله وربنا قسم پر رب زما دې په الله قسم چې حق خبره ولنا من نه د سر پر سترګې منم دلته وځ دی قسمونه شروع دا وربنا قسم قالوا دي واي بلا ولنا ولنا ده حق وربنا ما دي فرب قسم مش حق ده ورا لا توس قسم ورا اخي ده شيء وسم بري لك دارك قال الا فاك بو ملائك تو واي شدو قسم دي واخس حق ده مگر ده وس عقده كفايتك حق ده خد الدنيا غي مهمه ده است پشن ور جن وس بچو سر وكي فذوقوا الا وسكي العذاب عذاب ده خبر ده ملك فوستات كي بر درزا وس من درخ ده ولي بما كنتم تكفرون بما په سبب سر داغه كنتم چې تاسو واست تکفون تاسو کوپر په دنیا کې خو تا دغه بعثت نه مانی چې زه به ورسته بیا د قبر راپورته کړم مرته خو تا ډری والی تا ملا به برته ما د خاور څخه بدن میګر د خاور څخه برای بیا جوړی چې خدای دې جوړی الله ورته نو چې دغه کوپر دې کاوه وس قسمونه ما ته ما خل چې په والله چې حق ده بلکه حق ده که باچره دې ورځخت درځه قال الله ورته وای فزوق تسي وسكي خوان وګوري العذاب ده عذاب ده دغه سره الله د طرف ځلین دی یعبی ما په سبب ده کنتم چې تسي واس تکفرون کفر مکاو ده خپل کفر سمریه وسخره نو په دغه د آیات کې بیا ام د بعثت څخه انکار چې بعث بعد الموت سوک نه مني ام دا غو وعد ورته ذکر کې چې دا انکار مفت نه دی بیا در ول کېږي د حساب د فار لکه دغه سوال جواب الله ورسره وکي پسې تکملک دې دغه عذاب د جې عذاب پروالي کې تکمل دغه د یو شی نو کې پاتې کیږي پرای کده پسې آیات تکملات الله وايي قد په تحقیق سره خسرت او انسیب الذين اغه کسان کذبوا چې دې تکذیب کړی دي دروغ غنلې کړی دي بلقاء الله په ملاقات د الله چې د الله ملاقات نه مني برای زه د الله سره نه مخ کېږم ما سره حساب کتاب نه کېږي نه مني دسته د لقاء سمراد ملاقات د حساب د پاره چې د خدای سره مخ نو تاوانیان سی وجا کسان کذب وو چې دې تکذیب کړ دي بلقاء په مخامخ کې دو سره الله د الله د حساب د پاره دا دی نه مني حتی تر هغه وخت دوی تکذیب کاوه. اذا هغه وخت جاءت چرالی هم دوی ته الساعت و قیامت بغتتا نابه برادر دغه وخت دوی د انکار پر لکی سپور د تکذیب پر لکی سپور تر دغه وخت پورې چې قیامت راتلی. دلته سوال واردېږي چې د هر کافر چې انکار کوي تر قیامت یې کله که خو چې سای وخته کې سای ختمه شوه برای انکار کوي دا انکار دا بدی بدی خبری خو چې دی ژوندی دی خوله یې چلیږي کوي چې مړ شو سای وخته برای خو انکار وه کیسه خلاصه شول په بزمن تاسو کې دای سپویږي. د دې جواب دا دی چې د قیامت خو دوه قسمه دی. یو قیامت دی او یو چورندک یو چا ونیوه پر زالګي باندې بده چې ورلې ونیوي را واخیستې یو کیسه افیاد شول برای چورندک ورته وویل زه به ستا سره کولو کوم زه به تا ته قیامت در وښیم. د قیامت علم د هیچا سره ولکه مګر زه به تا ته وښیم ته مایله ټول نه به وکړې زه مړی بیا به پښیمانه سي ول بغدای در وښیم زما نه بس دغه یو شی زده دی هدی چې لکه چورندک چې چی کوه هلته پره درخته ورته کښېنستې برای زما قیامت دغه و ده تا چې ونیولم یو د ګرد جهان قیامت یې ولغه نو بیا خدای ما سوه چا ته مرمتیم بیا کوي یو زما قیامت یې شخصي زما هغې د هغه و چې تا نیولې وژلم پرېښورم جنه. نو دا قیامت دوه قسمه دی یو صغرا دی یو کبرا دی. د کبرا علم بیا د الله څه بل چا ته نشته. د صغرا قیامت چې دی صغرا قیامت هر انسان چې نفس دغه ځای ته رالیږي د قیامت د هغه دی. نو ده چې دا انکار کوه تر دا وخته چې د ده قیامت راتلی چې معنا سایه خطر یا دا مطلب یا د دغه ساعت څخه دغه قیامت واخله ده لوی چې چاته نه دی معلوم. نو تر هغه وخته به د انکار کله کوه خو چې سړی پر یو شي باندې مړ شي نو ګواکې پر هغه باندې دی. نو چې د مرګ انکار کوه چې اوس مړ دی په منکرینو کې حساب دی حساب دی چې راپورته کیږي تر هغه وخته پورې. نو هله وایي چې ده تکذیب کوه انکار یې کوه تر قیامته تر قیامت خې وکړي که ته واده کړو پنځه شپېته کاله عمر و برای مړ شو ځانو شو پر دغه انکار مړ شوی دفاع پرې ګواکې منکر و او که وایي چې مړ شو برای ګورې بیا توبه وکړه هغه خو نو نسي کېږي دغسې وایي. نو تاوانیان دي هغه کسان چې تکذیب یې په لقا او په ملاقات ادا کاوه تر څه وخته حتی تر هغه وخته یې کاوه اذا وخت جاءت چرالی هم مدیته الساعت و قیامت رالی بغته تن نه به برده ورته متوجه نو هغه یې مرګ رالی یا دی هغه لوی قیامت ته متوجه نو چې هغه رالی تر دغه وخته دی پر خپل انکارو قالو دی نو باره وایي تاوانیان خو دي قالو دی وایي یا حسرتنا ای غم زموږ علا ما فرطنا فیها علا ما فرطنا پر هغه نقصان زموږ پیه په دې دنیا کې دا ما چې دی موصولی یې نه کوي پوهېږي یا یې ناپیا نه کوي ما مصدریه دی فرطنا دا خو پیل دی فرطنا چې موږ نقصان کړی وو اوس چې ما یې ناپیا دغه ما یې مصدریه پر داخل شو پر نقصان زموږ په مصدر سره واړوه یعنی علی نقصان یعنی علی قصرنا. نو یا حسرتنا ای افسوس زموږ راسه علی ما فرطنا پر نقصان زموږ چې دا نقصان موږ کړی وو پیا په دنیا کې کوم نقصان مو کړی چې پر قران مو ایمان نه راوړي پر دا بعث بعد الموت مو ایمان نه راوړي الله وایي دلته خو نو دی دا حسرت ناری وی چې ای غم راسه ای غم راسه لکه په دا اوس خو خلک په دې زړو لهجو باندې نه پوهېږي پخوا چې به غم چاته ډېر رالی برای بیل مرګ راسه په مځکه مې نه نباسه اوس هم خلک وایي چې ډېر زحمت پر راغلی برای چې الله پاک وژلی وایي په خوشحاله دلتم دی یا حسرتنا غم تناری چې مرګ را حاضر سفر ما څه غم دی سوال دی را باندې دلته بونو دی وای چې دا پر چی حسرت کوي ای غم زموږ علامه پرت نه یعنی پر نقصان باندې زموږ ما پرت نه ما ټول په نقصان وره ولی خو ما مصدریه دی فرت و دا نقصان ته ول کیږي کوم بوتی ته ول کیږي چې موږ دا نقصان کړی په چا کې په هه دنیا کې غزک په دنیا ته د تور پیښ دی خو الته ایمان نه وراوړ علاوه دی چې دا نه اړې دلته وی دی بونو سنی چې وسابه ولاړی وو په داس حال کې چې هم دی به يحملون را بارکړي او زارهم ګناوي خپل علي ظهورهم پر شعله پاکه غده ده د ګرد ژوند ګناوي بار داس جسم زین جوړ کړي برای په شاور کړي لکه د سړي چې غټ غزي په شای د غزي باندې برای و درېر دلته خپل ګناوي پیټې پر شای بار دي د نهري وي چې ایز ما غم ای سره کم غم را پیښ الا ساء ما يزرون الا خبردار الا پاک وي ساء ډیر بد ما هغه شی زیرونه چې دی را بار کړی دی چې کوم شی باری دا دونه بد شی دی چې دا غزه ور خلاص کې په دې کې به زنا وي ولې واته تون وسروزونه او شراب ګرځ به پکې کی ظاهر یو پیټ دی د فشادي راوي دا داس د لړمونه دی خراب دی د پیټ چې د فشادي نو دا پیټ یې په شای د یا حسرتنا یا حسرتنا ناری به وی دلته به ولاړ وروسته به الله پاک تور رخت ورچی. نو دا تکمله د ما قبل عذاب څه پښتنه ځنی کیږي په پښتنه کې دغه ناری ام دی وی وهم يحملون ترجمات تم فهم سو وهم ضيبه يحملون دا باركري اوزارهم اغخفل اوزارو چش گناوي وزر گناته ور کی جوزار جمعت خپل گنای برابر کړی علی ظهورهم پر شاد دی غټ پیټی به کته ودا بونه دغه سی جوال په شای علی الا خبردار گرد خبر سی س ډیر بد دی ما هغه شی زیرونه چ دی را باری هغه چ دی را باری هغه ډیر بد خود گناو دی دار یو چرنا سی خو رقم رقم گنای من حیات پکشي کی ګرځي نو تر دغه ځای پر دین یو مسئله کوي اصول و سره شوی یو د